Kaufland na dobry tydzień. W sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Na przykład Huawei Y7 5,5 cala, za który z ratą gratis zapłacisz 569 zł i 5 groszy. Konsola Xbox One S, dysk 500 giga z grą Minecraft w zestawie, za którą z ratą gratis zapłacisz 949 zł i 5 groszy. RRSO 0%. Szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeciego Polskiego Radia. Sobota, 28 kwietnia, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim politycy o negocjacjach rządu z opiekunami dorosłych niepełnosprawnych. Policja o bezpieczeństwie podczas majówki, nie tylko na drogach. I koreańskie media o rozmowach przywódców północy i południa. Nadal bez porozumienia rządu z opiekunami dorosłych niepełnosprawnych. Wieczorem protestujący w Sejmie odrzucili nową propozycję dotyczącą pierwszego ich postulatu, jakim jest dodatek w wysokości 500 zł, jak mówią, na życie. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska przedstawiła propozycję, która, jak podkreślała, zaspokaja postulaty protestujących. Zakładała ona m.in. zniesienie limitów na refundowane wyroby medyczne oraz rehabilitację. Tymczasem protestujący mówią, że na opiekę jest potrzebna gotówka w postaci dodatku do renty socjalnej. Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta mówił w śniadaniu w Trójce, że Andrzej Duda liczy na szybkie porozumienie. Ja liczę na to, że uda się przyjąć takie porozumienie, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron. Ja rozumiem, że ta dyskusja jest w toku. No, wczoraj została przeprowadzona jakaś rozmowa przez panią minister. Rozumiem, że pierwszy sygnał ze strony protestujących jest taki, że nie do końca ich to satysfakcjonuje. Rozumiem, że ten dialog będzie kontynuowany, dalej trwa. Zgłoszone przez rząd propozycje krytycznie ocenia poseł Platformy Obywatelskiej Rafał Grupiński. Po pierwsze jest spóźniona, po drugie nie realizuje oczekiwań protestujących. Nie można, kiedy ktoś prosi o konkretną pomoc, próbować się jakby z tego wytłumaczyć, czy wyjść jakąś boczną ścieżką poprzez rzeczy typu obietnice, że będą niepełnosprawni obsługiwani poza kolejnością. Nie zgadza się z tym eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Ta propozycja rządu jest poważna, konkretna, dobra i rzeczowa. Przypomnę, że panie, które protestują w Sejmie, domagały się właśnie pomocy rzeczowej. I dzisiaj rząd oferuje na kwotę 520 zł ponad 100 wyrobów medycznych. Protestujący opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych zapowiadają, że w Sejmie spędzą majówkę. Policja ostrzega przed wzmożonym ruchem na głównych trasach i wylotówkach z miast. Bezpieczeństwa pilnuje 5 tysięcy policjantów i tak będzie codziennie do przyszłej niedzieli. Uwaga policji na drogach nie koncentruje się tylko na piratach drogowych i rutynowych kontrolach, mówi Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Skupimy się przede wszystkim na tych głównych drogach wjazdowych, wyjazdowych z większych miast. Skupimy się na kierowaniu ruchem drogowym, żeby te wyjazdy były jak najsprawniejsze, żeby nie było utrudnień nadmiernych w ruchu drogowym. Jednak policjant podkreśla, że najniebezpieczniejsi kierowcy mogą spodziewać się, że za brawurę za kółkiem mogą stracić nawet prawo jazdy. Będziemy się skupiać najbardziej na tych, którzy drastycznie przekraczają przepisy. Ci, którzy jeżdżą brawurowo, zbyt niebezpiecznie. Kierowcy to nie wszystko, dodaje policjant. Też nie pozostaniemy obojętni na wykroczenia, które są popełniane przez pieszych, czy też tych kierujących jednośladami właśnie, bo też warunki pogodowe sprzyjają do wyciągnięcia z garażu w końcu motocykla, roweru, motoroweru. Akcja policji potrwa do 6 maja. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dobra wiadomość przed majówką dla żeglarzy. W poniedziałek otwarty ma być szlak Wielkich Jezior Mazurskich. Dzień później oficjalne otwarcie sezonu. Stan wody jest jeszcze nieco wyższy od normy, dlatego Krzysztof Kochanowski z Urzędu Zarządzającego Jeziorami w Giżycku zaleca rozwagę. Trzeba przede wszystkim zachować szczególną ostrożność podczas przejścia pod mostami. Dotyczy to w szczególności dużych jednostek o dużych gabarytach. Szlak wodny łączący Giżycko z Węgorzewem jest już oznakowany. Do końca tygodnia potrwa znakowanie szlaku od Giżycka do Pisza. Koreę ogłoszą koniec wojny. Ponad podziałami nowa era w dziejach Półwyspu Koreańskiego. Południowo-koreańskie dzienniki szeroko komentują wczorajsze historyczne spotkanie przywódców północy i południa. A według nich rozmowy Moon Jae-ina z Kim Jong-unem mają być początkiem ery pokoju. Dziennik Korea Times podkreśla, że przywódcy obydwu Korei zgodzili się w kwestii podpisania traktatu pokojowego formalnie kończącego wojnę koreańską. Rozmowy, które mają doprowadzić do podpisania historycznego dokumentu, mają toczyć się z udziałem Stanów Zjednoczonych lub Chin. Wszystkie media akcentują zobowiązanie obydwu przywódców do pozbycia się broni jądrowej z półwyspu. The Korea Herald tę deklarację komentuje ze sceptycyzmem, uznając, że deklaracja z Pan Moon-jeom dość lekko traktuje najważniejszy dla półwyspu temat denuklearyzacji. Dziennik przypomina, że w przeszłości obydwa państwa koreańskie zawarły szereg porozumień, choć to ostatnie po szczycie koreańskim w 2007 roku dotyczyło głównie zagadnień ekonomicznych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. To był Serwis Trójki. Pogodnie, ale na północy i południowym zachodzie chwilami więcej chmur i przelotny deszcz. 18 stopni na Podlasiu i nad morzem, 23 w centrum, do 25 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rabatologia w sklepach Saturn. Tysiące artykułów aż do 20% taniej. Na przykład laptop Asus z procesorem Intel Core M, dyskiem SSD 512 giga, taniej o 132 zł. Saturn. Technologia tak ma. Vorteile und Aktionen in schwarz auf weiß. A można jaśniej, tak jakby wie pan czarno na białym. Ja, natürlich. Tylko w Oplu. Wyróżniająca stylistyka, niemiecka technologia, innowacje klasy premium i polskie ceny przystępne dla każdego. Corsa już za 38 300 zł. Promocje czarno na białym na pozostałe modele w salonach i na opel.pl. No tak, Opel. I wszystko jasne? Czas na grill po polsku w Biedronce. Zrób dowolne zakupy za minimum 50 zł, by otrzymać produkty na grill w super cenach. Węgiel drzewny Czas na grill. 2,99 za opakowanie 2,5 kg. Karkówka wieprzowa pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,49 za kilogram. A kiełbasa śląska Kraina Wędlin. Jedynie 4,49 za opakowanie 550 gramów. Tylko do środy lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i limity w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. W sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Mówi Kaszub, gada, baca, że zaradka się opłaca. Mówi o tym Polska cała, że jej rada taka mała. My w Stepczyku o Was dbamy, więc zaradkę dziś Wam damy. Hej! Weź pożyczkę zaradka w kasie Stefczyka. Już teraz złóż wniosek przez telefon 801-600-100. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 9,38%. Pożyczka zaradka dostępna wyłącznie w kwotach 1000, 2000, 3000 lub 4000 zł dla członków nieposiadających pożyczek lub kredytów w kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Koszt połączenia według taryfy operatora. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram. Uwaga, uwaga! W ostatnią sobotę miesiąca znajdziesz w Lidlu ponad 150 przecenionych produktów. Wśród nich woda magnezowo-wapniowa 74 grosze za butelkę przy zakupie 6 butelek. Jaja klasy L 3,89 za 10 sztuk. Polskie pomidory malinowe 6,99 za kilogram. I wszystkie inne świeże warzywa. Taniej o wartość VAT. I to się nazywa tania sobota w Lidlu. Lista produktów na www.lidl.pl. Dzień dobry. Co ma pan najlepszego do malowania płotu? Widaron. A do takiej ławki, co na słońcu stoi? Widaron pan weźmie, daje 6 lat ochrony drewna bez względu na pogodę. Aha, a jakiś impregnat najlepszy do altany? Tylko Widaron. Ma dodatek Teflon Surface Protector, który chroni drewno w trudnych warunkach i podnosi jego wodoodporność. Ale co na wszystko ten Widaron? Proszę pana, no nie ma pan nic innego. No mam, ale przecież pan chce najlepszy. Dzięki dodatkowi Teflon Surface Protector, Widaron skuteczniej chroni drewno przed zmienną pogodą, słońcem i wilgocią. Impregnat powłokotwórczy Widaron. Piękne drewno na dłużej. Teraz w MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując MacBook Air z wytrzymałą baterią za 3699 zł otrzymasz 350 zł na kartach BP. MediaMarkt. Precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo błytu musa warzekiłez. Rosia. Te apareces en mi historia, a ocupar los pensamientos, la memoria. Aunque ya no quieres verme, porque en el pasado te causé dolor. No he podido reemplazarte ni una hora, porque tu imagen y recuerdos me estorban. Es difícil vivir esta vida loca si tú y yo es mi corazón. Es que el amor es así. Cuando uno se cree feliz, siempre llega lo peor. Es que el amor es así, espejismo, pero al fin, siempre tiene la razón. Yo tanto que hice por ti, al final lo destruí, ese fue mi gran error. Creí que podía seguir, pero hoy me toca decir, que eres tu único amor. Y siempre me he quedado sin ti, siempre me hace falta reír, siempre, y a tu risa no está. Quiero resignarme por fin, quiero tener tranquilidad. Siento que no vas a venir y juro que te voy a esperar. Siempre me he quedado sin ti, siempre tu perdón se me va. Siempre, y a tu risa no está. Tengo mis debilidades, te ofendí cuando tenía que respetarte. Ahora estoy pagando con ese silencio mi torpeza, mi maldad. El pecado lo perdono a aquel maestro que vino a este mundo a darnos buen ejemplo. Si tú eres creyente y crees en su palabra, me tienes que perdonar. Es que el amor es así. Aunque digan por ahí que es mentira nada más. Es que el amor es así, a veces te hace reír y después te hace llorar. Yo tanto que hice por ti, al final lo destruí, ese fue mi gran error. Creí que podía seguir, pero hoy me toca decir que eres tu único amor. Y siempre me he quedado sin ti, me va, siempre me hace falta reír, siempre, y a tu risa no está. Quiero resignarme por fin, quiero tener tranquilidad. Siento que no vas a venir y juro que te voy a esperar. Y siempre me he quedado sin ti, siempre tu perdón se me va. Siempre, y a tu risa no está. Siempre me he quedado sin ti. Siempre tu perdón se me va. Y siempre. Ależ łukał biedak, zaraz państwu powiem o czym. Ale pierwej ArizonaVita.pl. Dziś audycja ze łzą i bez łez. Takie będą podmioty liryczne. Ze łzą i bez łez. A ten tutaj prawie zczezł w tej piosence. Był jeden smutny i tam pocieszyciele w tle, a ten się spowiadał do niej, niesłuchającej zresztą pewnie. Este fue mi gran error, alem się pomylił, destruje se amor, rozwaliłem tę miłość, zniszczyłem, zdeptałem, obraziłem ciebie i potem llegó el dolor tremende y lágrimas. I potem najechał na niego ciężki ból serca, który nie tylko wgniata pierś, ale jeszcze barki pochyla i człowiek taki zgarbiony i to tremende, to jest takie piękne słowo pojemne. No i właśnie napisał pieśń pod tytułem El amor es así. No miłość taka właśnie jest. Te causa reír y llorar. Miłość powoduje, że się śmiejesz albo llorar, płaczesz. I to płakał, a następny jest jakoś na odwrót. Bo ten tutaj naobrażał kobietę i se poszła słusznie. Natomiast następnemu to ona zrobiła to, co ten zrobił tamtej. I nie popada w płacz. Nie. Patrzy na nią, patrzy jej w twarz i mówi, wiesz co? Dzioraraz. Ja ci mówię, dzioraraz. Będziesz łkać. Jest tak, teraz się śmiejesz, kochanecko, ale będziesz łkać. Trafi ci się następny. Niewątpliwie gorszy ode mnie, gdyż ja jestem najlepszy dla ciebie, kochanie. Będziesz łkać, jora raz, ale jak wrócisz do mnie, to ja już będę zupełnie gdzie indziej i trafisz w pustkę. ten tu Oskar układał tę swoją piosenkę troszkę później, no może miesiąc, może dwa, po tym jak tamten poprzedni Jorge układał swoją, bo Oskar już zdążył się przyzwyczaić do tego, że puściła go kantem, jak się mawiało w staropolszczyźnie, i teraz jest sam, ale jakoś się otrzepał i śpiewa nawet z pewną radością. Te vas a arrepentir, zobaczysz, odpokutujesz jeszcze. Tienes que pagar lo que me hiciste. Będziesz musiała zapłacić. Czym grzeszysz, tym będziesz potem karana. Llorarás. Tak jak teraz. Śmiejesz się ze mnie, że aż ci bąble idą z nosa. Tak potem będziesz łkać. Llorarás i też ci będą bąble szły z nosa, ale nie od śmiechu, tylko gorzkie, słone. I wrócisz do mnie, pidiendo me perdón. Jakie tam są piękne słowa. Po polsku to by się babie nawet nie dało tak wymówki zrobić. Pidiendo me perdón, wrócisz jeszcze do mnie po prośbie, zobaczysz, mała, na kolanach. Da się po polsku, jednak się da. No to dobrze, to teraz następny jest jeszcze gorszy. Otóż przyszedł do domu pogrzebowego, nie znamy początku tej historii, no coś się między nimi zdarzyło, nie wiemy, czy on ją zastrzelił, czy jakieś to samo przyszło na nią. W każdym razie rzecz się dzieje na cmentarzu. Kompletnie pusto, nikogusia, tylko przyszedł ten jeden absztyfikant puszczony kantem i piosenkę całą śpiewa do grabarza. I mówi, no llores, proszę pana, nie płacz pan po niej, panie grabarz. No olvides que era, nie zapomnij, co to była za hetera. La copia de una rumba, mówię panu, proszę pana, ona była jak rumba, ona była jak karnawał, proszę pana. Wszystko w niej grało, proszę pana, i się obkręcała. Ja z nią gdzieś idę, ona się obkręcała na lewo, na prawo, proszę pana, ze wszystkimi tańczyła, że się tak wyrażę w cudzysłowie, bo dzieci słuchają. No więc, proszę pana, proszę pana, proszę nad tym grobem nie płakać. Ona była jak una rumba, mówię panu, jak rumba była. Te suplico que por mi bien cantes mucho al recibir los despojos de la que fue mis amores y en el lugar que reposa en vez de lucidas flores siembra una mata de abrojos para no olvidar quién era. Por su descanso un requiem ruega que vaya al infierno y que el diablo le haga bien y en el mármol de su tumba de eterna recordación pondremos esa inscripción que es la copia de una rumba. No. No ten był lekko podkurzony. Słychać było w głosie. Podkurzony był. Przyszedł przypilnować, żeby grabarz się zachował na pogrzebie nie ze łzą, tylko bez łez. I tak śpiewał do niego enterrador. Jakie piękne słowo na grabarza mają. Enterrador te szupliko. Grzepią pan bez łez, mówię panu. Na tumbie, czy na grobie. Na ta piedra tam jest, taki kamień leży. Inskrypcjon niech pan tak zrobi, że ona była jak rumba. Nie wiem, jak to dobrze tę rumbę na polski przełożyć jednym słowem. No powinien być żeński odpowiednik Lovelasa. I właśnie żeński odpowiednik Lovelasa, co by to mogło być, może państwo napisze, no, podfruwajka, może tak powiedzmy. No rumba, podfruwajka taka właśnie, no, no tutaj tam motylica, raz tu, raz inna potylica. I tak śpiewał do grabarza, a następny opisał chyba tę samą panią, gdyż mówił o niej w piosence, że ona jest kulebra, czyli żmija. Babsztyl jak żmija, mówię wam. Ostrzegam was, mężczyźni wszyscy. Jak ją zobaczy, śliczna, lecz śliska, mówię wam. Zawsze uśmiechnięta właśnie, ale jak wąż. Wąż też jest zawsze uśmiechnięty i w tym uśmiechu jad. Dwa zęby jadą. Nie raz cię kujnie, nie, że cię raz kujła, rozumiesz? Kujnie cię dwa razy, albo cię kujnie jeszcze cztery razy. Dwa od góry, dwa od spodu, mówię ci. Kulebra. Nie warto po niej płakać, zrobiła w tobie dziury, nie płacz, opatrz te dziury, idź na inne podfruwajki. ¡Gracias! kulebra, żmija wredna. I jak śpiewał o niej, że ach, jak potrafi się zwijać o pejo, kręcić się potrafi dookoła i dookoła palca cię i we wszystkie jaj, i meszale por detrás joro i z przodu mnie zajdzie, to płaczę potem, jest mi niedobrze. Z boku mnie zajdzie, ja się zgodzę, też mi jest niedobrze. I me quiere controlar i też mi jest niedobrze. A jak mnie puszcza suelto, to też mi jest niedobrze. I płakał cały czas w tym związku. Dopiero jak się otrząsnął ze żmi, to mu ulżyło. Ze łzą audycja i bez łez. I szukałem jakichś łez, tak żeby ktoś popłakał. Szukałem czegoś, bo latynoskie piosenki wszystkie, nawet jak są o płakaniu, to są bez płakania raczej. Albo z radością o cudzych łzach, jak państwo słyszeli. Poszedłem więc trochę innym tropem. Są takie wyspy murzyńskie w świecie latynoskim. No na przykład taki kraj Belize. Tam jest uciekinierów ze statków niewolniczych, cała kolonia, Garifuna, mówimy o nich ogólnie. Taki rodzaj dzikiego plemienia, bo najpierw mieszkali w dżungli, z Afryki ich przywieziono, uciekli ze statków i zamieszkali sobie na dzikim terenie obecnie Belize. I tak przez wiele lat nikt ich tam nie mógł znaleźć, a potem powstało państwo i tak dalej i oni mają tę swoją kulturę, no inną od latynoskiej. I teraz znalazłem testament i przeszukałem cały internet i płytę wywinąłem na lewą stronę, żeby zobaczyć, o czym ten testament. Facet napisał testament i potem postanowił go zaśpiewać. When I die, językiem obowiązującym w Belize jest angielski. Obok hiszpańskiego, a walutą jest dolar z Królową Brytyjską. No i facet zaczął poprawnie, tak jak żąda tego prawo. When I die, to jak umrę, to proszę. I w tym momencie nie wiem już, o czym śpiewa. Może państwo wie. właśnie tylko gile zrozumiałem z tego języka Garifuna i ciule też zrozumiałem z języka Garifuna, natomiast nic już więcej nie zrozumiałem. No i co robić? Ale chciałem bardzo państwu po murzyńsku o łzach i bez łez. Chciałem bardzo, żeby po murzyńsku też było, nie tylko Latynosi, nie tylko Indianie, po murzyńsku też coś było. No oni tam w Ameryce Łacińskiej stanowią populację ogromną. Co macie do powiedzenia, chłopcy, o łzach? No to wbiłem sobie, dobra, szukamy na Jamajce Rasta, może oni coś. Wszystko jest no cry u nich. Nie wiem, państwo znają, no, no woman, no cry. Wszystko jest no cry, wszystko jest bez łez. A chciałem, żeby jedno było z. Nie ma. Nie ma, a ja mam 48 tysięcy piosenek różnych, no i to nie jest ta frywolna wolta, tylko to są fakty z komputera. 48 z kawałkiem piosenek mam i wszystkie są no cry. No to poszedłem w drugą stronę. Znalazłem państwu ziemię bez łez. Jeden gość z Jamajki, z włosami jak serdelki, właśnie o tym zaśpiewa. Ziemia bez łez. Ziemia wymarzona. I nie wprost o raju naszym pisze, tam też bez łez. Tylko o jakiejś innej ziemi, nieznanej nam. I tam, Jaja, children, no cry. Nikt nie płacze. Nikt nie płacze. Jakby chciał zapłakać, to zanim mu łza się z oka uwolni, już dziadzia podbiega, jakiś Bóg ichniejszy, i łzę ociera z oka u zarania, czyli łzom zapobiega. No. No, trochę taki nie mój rytm, dlatego państwo po murzyńsku u mnie rzadko słuchają. No chyba, że blues z Luizjany, to wtedy tak. Ale tutaj, no ja dymu nie wciągam w płuco, w związku z tym ten rytm taki ten reggae rytm trochę nie dla mnie, niezrozumiałe. Za wolno tam się, za mało się dzieje. A u nich się w głowie dzieje, jak zaciągną się dymem, rozglądają się wewnątrz swojej czaszki i tak się tylko na wierzchu się tylko kiwa lekko chłop. No dobra, nie lubię niedokończonych historii, więc zirytował mnie ten poprzedni, co śpiewał When I Die i potem już nic nie udało się zrozumieć. Znalazłem testament bez łez, tylko że po hiszpańsku i państwu opowiem jedna z możliwych wersji. Glorka zaśpiewa El día que yo me muera. Gdy umrę, no quiero que me manden flores. Nie kładź tam mi kwiatów na trumnę. Lo que me des, dámelo en vida. Pięknie powiedziane, co masz mi dać, daj mi za życia, nie kwiaty na trumnę. Daj mi za życia, co masz mi dać, aby potem nie było powodu do płaczu, żeś coś przegapił. Nie dokończył czegoś. Miał zrobić, a nie zrobił. Nie zdążył. Teraz mi dawaj wszystko, wszystkie kwiaty, wszystko, co ci do głowy przyjdzie. Żeby potem było wrażenie, że nic nie przegapione, niczego nie zabrakło w naszym życiu i żebyś po mnie nie płakał. No Joris. Tak, tak, Santana przyszedł dla Glorki pograć trochę i jeszcze jakiś sławny gość z trąbą, ale nie doczytałem. I czasami jak państwu dukam po hiszpańsku, to na basgranę brzydko, bo przyjdę, słucham piosenki i tam spisuję słowa. Przed audycją też spisuję i nieraz wczoraj basgranę, dziś nie do odczytania, no... Ja jestem Śmaja i mnie nauczyli w szkole na siłę prawą ręką pisać i teraz takie piszę koślawce, że sam ośle, ośle, sam pisałeś, a przeczytać nie umiałeś. Lo que me des, dámelo en vida. To najważniejsze zdanie z tej pieśni. No abra razón, pa que me llores. No i jedną ze swoją państwu wrzucę. To jest piękna myśl, że co masz mi dać, dawaj mi teraz, żebyś potem nie żałował, żeś coś przegapił. Ja jedną rzecz przegapiłem, z moim ojcem nie zdążyłem. Przez wiele lat mi powtarzał, żebym go zabrał do Nowego Orleanu, bo on chciał zobaczyć, którymi ulicami chodził Louis Armstrong i Dixielandy i chciałby zobaczyć jakiś pogrzeb murzyński z tymi trąbami, z tym wszystkim. Tak mi mówił, ja tak odkładam, no pojedziemy, z Nowy Orlean blisko jest, oczywiście zabiorę i potem on się zabrał i mam teraz taką łzę jedną do tej audycji. No majores mas. Podnieśmy do potęgi tę koncepcję. Następny facet będzie śpiewał. Nie dość, że powie, żeby mu na pogrzebie nie śpiewać. To on w ogóle postuluje, że nie przychodź tam do mnie na pogrzeb. Zimna trumna, jakiś tam zewłok leży w środku. Kamienie, przysyp tam je ziemią, dajcie się spokój. Balangę zróbcie w mieście. Niech będzie słychać, że się cieszycie, że odeszłem do raju. A niektórzy może, że z tego padołu. Wszystko jedno, zrób ta se balangę. Nie potrzebuję. Tumba jest fria. No me traigan flores, que sigue la paranda. No quiero que nadie llore si yo me muero mañana. Señores, no traigan flores, para mí no quiero nada. Koniec audycji ze łzami i bez. I takie domknięcie, koda. Na początku jeden śpiewał do drugiej, że joraras, będziesz łkać. A ten zaśpiewa troszkę inaczej, ale to samo. Was a jorar, będziesz łkać, łzy gorzkie lać, bo jesteś zła. Taki zaśpiewa pięknie. Zła kobieta, kłamczucha, zdradziecka ropucha, która wyszła z żabki zamiast księżniczki ślicznej. Taka... To będzie historia. Bye! Arizona żegna.pl bez łez. Si tu supieras mi pensamiento, si tu supieras mi sentir, lo que en mi mente en estos momentos se está teniendo en contra de ti. Si comprendieras que mi agonía me ha hecho tomar esta decisión, ya me he cansado de esa manía de recibir solo desamor. Se han dado cuenta ya mis amigos de lo que pasa entre los dos, aparentando solo vivimos de la mentira y la falsedad. Todo ese amor tan bonito, el que yo te profesaba, tú lo tiraste al olvido, por eso mujer has matado mi alma. Todo ese amor tan bonito, el que yo te profesaba, lo tiraste al olvido, por eso mujer has matado mi alma. Autopromocja. Jedni krzyczą konstytucja, konstytucja. Inni mówią, jest przestarzała, nieprzystająca do współczesności. Jest jaka jest, ale konstytucja to rzecz święta, uważają jeszcze inni. A więc zostawić tę, którą mamy, poprawić czy całkiem zmienić? A jeśli zmienić, to jak ją napisać i co w niej zawrzeć, by państwo działało sprawniej, a wszyscy obywatele uznali ją za swoją? O konstytucji przy śniadaniu w Trójce porozmawiamy 3 maja po 9. Zapraszam, Beata Michniewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rabat tu, rabat tam, duży rabat damy wam. Rabatologia w sklepach Saturn. Tysiące artykułów aż do 20% taniej. Szukaj produktów oznaczonych żółtą etykietą w sklepach i na saturn.pl. Na przykład dwumetrowa lodówka Non-Frost LG z wyświetlaczem klasa A++ taniej o 400 zł. Innowacyjna lokówka Philips z automatycznym systemem układania loków za 521 zł. Saturn. Technologia tak ma. Na początku musicie się poznać. Zacznij od prostego hej. Hej, Mercedes. No, teraz powiedz, co chcesz zmienić. Głośniej. Ciszej. Cieplej. Jaśniej. Wybierz trasę. Zadzwoń. Kilka dni później pomyślisz, że znacie się od dawna. Ty i pierwszy samochód, z którym możesz rozmawiać. Nowa klasa A. Taka jak ty. Od 976 zł netto miesięcznie. Premiera 12 maja w salonach Mercedes-Benz. Patrz, Marian, 500 zł taniej. Czyszczenie ekspozycji w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop HP, procesor Intel za jedyne 990. Lenovo, procesor Intel Core i3 za jedyne 1750. Dell, Intel Core i7, dysk SSD, grafika Nvidia GTX 4 giga. Taniej o 500 zł. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz?